104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104.6. L'acompanya Ràdio Cornellà. Boas tardes e benvidos a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, o último deste ano 2014, co equipo completo. Boas tardes e benvidos. Moitas gracias por estar aquí, Candamín, Xosé, Armando e Laura. Moitas gracias. Moi boas tardes a todos. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Xulio. Tamén nos controis técnicos, como sempre, o noso Mark Ford, que é o que se encarga de que todo isto saia en antena, non? Claro, bueno, normal. Bueno, que vos parece si felicitamos a todos os nosos ointes con unha peza de música de Cantigas de Nadal? Posto que como é o último do ano, este o último programa do ano, pois o noso técnico ten preparada xa unha peza de música de Nadal para todos vostedes, queridos ointes. Bueno. Entra, pero ey, o que pasa é que resulta que a colocar. Te ves, xa está. Vai aí. Quen a porta me chama, somos Xosé. que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se non que se vayan, cartos non traerei máis que un real de prata. Baixamos esta música que... Esta voz é fabulosa, ¿verdad? Hombre, vamos a voz excelente. Vamos a saludarla e vamos a felicitar as festas. Vaya. Cortouse. Cosas do directo. Intentámolo, a verdade é que... Bueno, de feito... Esta voz é de... Guadigalego. Intento era bo, non? Sí, a verdade que quixemos sí. Falar con Guadi Galego para felicitarla e aproveitando precisamente a súa voz. Pero bueno, non nos foi posible. Seguramente terá algún compromiso, posto que están presentando... Claro, presentando o disco. Lúas de outubro e novembro. Que é un disco moi... Outubro e agosto. Agosto e outubro? No, outubro e agosto. Bueno, é igual. Bueno, pero é igual. Non me importa porque a calidad da voz... Da voz, sí. Bueno, o caso é que estamos no último programa con desexos de felicitar a todas as persoas que apreciamos e que queremos. De aquí un bocadiño intentaremos chamar ao presidente da Asociación Rosalía de Castro, que nome de toda a xunta seguro que felicitará os nosos ointes e tamén nos desexaremos unhas felices festas. Bueno, quería pedirvos a opinión con respecto a que estas datas tan, bueno, entre comillas feiticeiras, sí, que son tan manidas, sí, si vos traen recordos, bueno, a Xosé e a min máis que a eles, non? Porque son máis novos. Sobre todo a min, ¿eh? Eles son máis novos. Pero bueno, sí que posiblemente poidan ter un significado especial, tanto para Álvaro como para Armando, non? Sí. No, pero eu iba a dicir, cando dices que son máis novos, non falemos de anos, porque aquí hai bastante que contar, Bueno. No, digo por feito sí, de que a xuventude hai que ensalzala, non? Os que temos esa categoría de empezar a falar desde a prehistoria, non? Bueno, Laura. Pois, eu teño grandes recordos de do que é o Nadal, non? Sobre todo, lembro-me aqueles Nadales na aldea, aqueles Nadales que cando vivía a avoa, cando éramos cativos, que sempre é o que máis desexábamos era cando nos traían figos, aqueles figos pasos. Ajá. E había dous tipos de figos, uns máis grandes e outros máis pequenos, pero máis pequenos era o que máis nos encantaban. E nosa avoa loca dice, "Estos gustaños aos nenos." Ela dicía aos nenos. Xa avoa, pois, xa sabedes, as avoas son todas... Sí, a verdade que sí. De todas formas, era na época que la infantil, na miña época, que era moito máis atrás que... Pero sempre, cualquier cousa, cualquier detalle, pois, pues, tiña claro. un valor inmenso. Porque, sobre todo porque había carencia de moitas cousas que agora hai abundancia, non? Sí. Entonces disfrutábase dunha forma... Diferente. Eu lembro tamén porque, claro, os meus avós... non entenden o que son as festas de Nadal na cidade, como nós, que estamos aquí. E lembro tamén cando iba lá e púñame o seu regalo, sí. ou chamaban ya consoada, e púñamo nunha escaleira que sí. temos alá na casa. Eu de pequena non entendía porque non había árbol de Navidad, porque non había, pero bueno, sí. agora xa... Sí, agora xa se pon, pois o árbol, árbol de, sí. de Nadal, en fin, que esto, foi cambiando moitas das cousas. Claro, pero nas aldeas non... Sí, non había, non. Non, explícalle aos meus avós que aínda viven, claro, veñen aquí, veñen ven luces, ven a cidade, super, pero alá non... No, que va. Era totalmente, é totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente. Yo río se complacían dunha forma casi, casi personalizada sí. o que pedía cada un, non? O que sí. un pedía porque xa llevan... Por exemplo, nos agora estamos pedindo un micrófono. No, verades. Eu teño lembranzas con de cativo. Sí. Cando chegaba estas datas, o feito de ir á igrexa a axudar a montar o Belén. Ah, sí. Sabes, na igrexa... O sí, sacristán, yo cura, mandábanos ir buscar musgo, mandábanos ir buscar pedriñas de especiais para poder poñer no camiño. Canto máis longo era o Belén, sí. máis traballo tiñamos, non? Claro. E máis nos gustaba. E despo, hasta que un que era mecánico, que por certo, mecánico daquela era bastante difícil ser, posto que solamente había unha industria que era o muiño da electricidade, ali en Cortegada, uh-huh. solamente veía o muiño de electricidade, e nos baños había outro elemento mecánico que era o que facía subir a auga para tomar os baños, nada máis. Uh-huh. O sea que non había nada. Bueno, pois pues o mecánico trouxo un pequeno muiño, un muiño pequeniño, que facía mover a auga, non? Yo cura estaba enfadado porque dicía, se a auga se derrama polo... Por aire xa adiante non hai forma de... Entonces, claro. Pero resulta que un muiño aquel facía que a auga baixara e subira por o mismo sitio, sabes? E aquelo para nós era, bueno, unha cousa algo fora de serie. E montar o Belén tardábamos en facelo polo menos unha ou dúas semanas, A verdade é que era... Había que estiralo, non? Había que estiralo, sí. Bueno, o tempo que se estiraba, quere decir que tamén tiñamos tempo para poder recibir agasallos dentro... entre xente que por ali se chegaba, non? Bueno, tú tiñas a sorte de que tiñais un cura bastante comprensivo, non? Sí. Pero naquelas datas a mí tocábanos un cura que os peliños que hai aquí por detrás da orella andaban. Sí. E tiñamos, ora... Porque era de moi malos. Sí, debíamos de ser moi malos, pero había algún... Digoche que había algún que cando o cura lle tiraba dos pelos, tamén lle tiraban a él. Bueno, case que... Pero eso... agora o Nadal é totalmente diferente que daquela, non? Claro, cando cativos lembrámonos de todo aquelo, non? Aquelas cousas pequenas. E éramos máis felices, quizás, que hoxe. Sí. Éramos moi felices. Porque simplemente con os reyes, por exemplo, se trouxeran, por exemplo, cando ibas á escola, que se trouxeran un pizarrín, unha pizarra que eran desas de pizarra, despois preescribires que se trouxeran un lápiz, xa eras, vamos, o rei do mambo. Ah, sí, bueno, pizarrín ya pizarra, ¿no? Aquello era... Pizarrín ya pizarra, todo que era, además, se duraba eternamente, porque se iba borrando... claro, a escribir, claro, no, claro, exactamente. Sí, sí, sí. non é como encerado de hoxe que, en fin, é, claro. Todo, vai con un lápiz, vai... Claro, pero casi todo era, necesitaba a, que cada persona, cada crío, pusiera o seu a creatividade nos juguetes. Sí, sí, sí, no, eso sí. Por ejemplo, si Cuchillo mandaran ahora a buscar un musgo, iba un chino rápidamente. Sí. Sí. Agora sí, agora sí, xa non faría falta... Pero te solado da casa, non tes que... Exactamente. Bueno, pero... ese é sintético, mentre que aquel era natural. Exactamente, E ademais... Pois agora... Agora está prohibido, sei que está prohibido ir coller musgo en algunhas zonas determinadas, sí. Si hai zoas que está prohibido, sí. Non sei o porqué, porque se ve que medio ambiente dice que, claro, medio ambiente, según quen sexa, eu digo a veces porque alá donde son eu, hai unha zoa dun concello que dicen que non se pode coller musgo. E entón, digo, e eso por qué? Porque dice que a xente vai, que estropea todo. E que debaixo, ao lado dese musgo, que medran as... líquens, unha especie de iso. Sí. Aparte de iso, o musgo esteticamente, un revestimiento que ten as pedras que son... Exactamente. Que forman as parte do entorno da nosa forma de mostrar o paisaxe e con esos tonos tan característicos, non? E as árbores tamén teñen o seu musgo que sale, esas árbores que están pegadas a un río, ou algo así, que teñen humedade. E a parte norte, non? Sí, sobre todo a parte norte. Mas que a parte sur. As humedades aí almacenadas. Porque se te fixas nas árbores, por un lado teñen musgo e por outro non. Claro, a zona o que dixo Xosé, sí. A zona norte é a que máis recolle... Bueno, que vos parece? Escoitamos outra peza de música deste tempo de Nadal, a Uxía. Xenlle ten unha peza que se titula Carabel, a número 9 deste disco, posiblemente sea agradable para todos os nosos ointes. Vamos, dedicada bueno, para... Pois dedicámosla a todos os ointes. Veña. Thank you. che dar se mos quiseres pleite a máis favos de me. Bueno, pues imos a debullar este disco e darlle paso a bastantes pezas das que compón. Cantigas de Nadal. É unha recolleita de varios grupos. Grupos, sí. Grupo Chouteira, Na Lúa, Uxía, bueno, varias. Despois vou dedicar unha en especial, que é unha panxoliña que bueno, interesante. Alegre, ¿no? Alegre, por lo menos alegre. Berrogueto tamén participa nela. Bueno, o Fol Ediciones foi o que o fixo hai un tempo botamos man del para poder felicitar a todos os... tamén, si alguén dos que están a escoitarnos desexa pedir algún en especial, que felicitemos a algún pues que, especial, xa que o faga. Os teléfonos nosos que están abertos por si algún... quere dirixirse a nós, seguro que o poderán facer. 377... Ah, no, non é 8, perdón, que me engano. 377-8055. E senón, en Facebook. Tamén. Facebook. Na página web. Na página web, é unha página de web de Facebook tamén, é sempre en Galicia... Facebook. Existe primeiro teléfono, está ocupado, pois teñen outro, que é o 93-377-5355. Vale. Ou pode mandar un correo electrónico sempre en gmail.com. Cualquera das posibilidades. Ou directamente vir a radio tamén. Tamén podemos hacerlo, sí, aquí en Costa Brava. Bueno, queridos ointes, vamos a intentar chamar a Alfonso Rico, que é o presidente da Asociación Rosalía de Castro, que o mellor atopámolo antes de que se marche, porque ten que sair a facer unha xestión, digamos... A nivel da asociación. Institucional, ¿no? Sí. Exactamente. E entón, bueno, a ver se atopamos antes de que se salga, seguro que aproveitaremos para felicitalo, seguro que él tamén aproveitará para felicitar e darnos información sobre algunhas actividades que teñen previsto realizar, aparte de fin de ano, que sei que todas as persoas que queiran achegarse precisamente a Rosalía de Castro poden facelo. En Rosalía de Castro están, pois, o fin de ano, todos os socios e todos os simpatizantes poden achegarse ali, tomar unha copiña de cava acompañada de coca. Sí, de turrón, en fin, de como se chaman estos estas cousas, polvorós. Muy ben. Bueno. Pero eso antes ou despois das uvas? No, porque, no, claro, mellor para preparar a entrada do ano, no. Exactamente. Despois unha copiña de caballada a bailar, a bailar que ali tamén haberá baile. E despois tamén coido que xa en xaneiro, a principios, sí, farán varias actividades, unha delas concretamente é o Tute, eso, que serán os días 17, 18 e 24 de xaneiro. E parte do grupo de Rosalía de Castro, formando o equipo de xuntanza, participarán o día 30 con Carlos Núñez no Palau da Música. Palau da Música. Moi ben. Sí, sí. Bueno, non somos capaces de conectar, non sei, a mellor de aquí a un bocadiño volvemos a intentarlo. Bueno, que vos parece? Vamos a dedicar entonces a peza de música que vos quería. É unha peza dun grupo que é de Ferrol, sabedes, é un grupo que se chama... Cempes, sí, sí. Wow. Descubrí uno aquí a miña. Bueno, a ver que vos parece. Por lo menos a letra vai vos gustar. é o número 4 deste de disco. Aí vai. Con esta música de fondo vamos a felicitar ya as festas a nosa directora de Andoriña. Muy bien. Gracias. Moitas felicidades, querida directora, gracias. Doña Amelia López. Moitas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, aquí todo o equipo aproveitamos con este villancico de dos cempés para felicitar vosas festas a ti e a toda a familia. Muchísimas gracias. Mira, están a punto de llegarme aquí a familia. Vale. Pues, bueno, pues muy bien. ¿Qué, vosotros qué tal? ¿Bien todos? Hombre, claro. Por eso estamos todos, todo equipo completo hoy. Hoy todo equipo completo, sí. Viva la radio, viva el teatro y viva el arte. Muy bien. Exactamente. Y vivan los chinos que... Vivan los chinos, que es donde nos podemos encontrar algunas veces, ¿no? Claro. Sí, con que, pero eu puse ma cara do neno de Facebook. Eso foi lo más fantástico que me ha pasado. Muy bien. Pues mirando para ti, dije, ¿o neno de Facebook? Sí, sí. Sí. Se me imaginaba, porque... Esa foto, años, esa foto se tiene por lo menos 10 años, ¿eh? Años y años que no te vía, claro. Sí, sí, sí. Sí, tú. Bueno. O sea, que son cosas que pasan así de... que tú mismo dices, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues despistadísimas que son, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, algo había que me dijo que eras tú. Sí, eu, en cambio, reconocín a primeiro golpe de vista, non? Porque te conservas perfectamente, home, non? Os demais é que cambiamos. Pero a min é normal que me conozcas, pero os que sois unha constitución normal, é moi difícil, eh? Bueno, a min é moi fácil. É que eran oito anos, de valiente. Oito anos que non pasaba por aquí, non? Entonces, sí, claro. Amelia, que, bueno, non sei se interrumpimos bueno, a túa actividade normal, pero o que queremos é eso, que saibas que dende a radio queremos felicitarte as festas, e que teñas unha entrada de Dani Novo fantástica, que seguro que... Entros... Oye, agora desde aquí digo vos, no al castillo, sí, sino colgados dos cuadros. Claro. Si pasáis por Cornellá, pasáis por allí, pues miráis a ver cuáles son los meus. Una exposición de pintores reunidos Tiño no castelo, non? Tiño xa ao lado da casa, por iso, hein? Sí, sí, sí. Uh-huh. A inauguración fixos aí uns días, sí, sí. Uns días, sí. Cada pintor temos dous cuadros. Hai un que é precioso. Sí, sí. Bueno. Hay un nivel enorme, ¿eh? No, pero sí, d'Amelia hay un que precioso. Sí. Precioso. Bueno. Corriente. Bueno, todos Amelia. Son preciosos, pero eu... Bueno. ¿Cómo suben facendos, vale? Vale. Sí. Moitas gracias por atendernos. Moitas felicitacións, xa o sabes, de parte deste equipo que te aprecia e que te queremos moito. Tamén eu, vosotros. Formamos un grupo... Iba a decir familiar, pero casi casi. Vale. ¿No? Sí, sí, sí. Eso felicidades a todos. A seguir con esas inquietudes tan bonitas y tan pegadas a nuestra tierra, ¿verdad? Vale. Pues gracias. Seguiremos ese teu consello. Muchas gracias. Que tengamos un año muy bueno. Que supere con creces lo que pasó, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Exacto. Muy bien. Bueno, pois graciñas por atendernos e volvo a repetirche moitas felicitacións para ti e toda a familia. Muchísimas gracias a vosotros, ben, vale? Despedimos, bien. Pois, entonces, Amelia, e poñemos outra peza de música, sí, de canto. Sí, vale. Outra máis, a que o noso técnico teña decidido. A número 5, a 4 xa escoitamos, non? Sí, a 4 xa. Veña, vai a 5 de Leilía. Leilía. Ah. As pandereteiras. Sí, señor. Estimar. Ay, antes das 12 a Belén chegar. Foron camiñando aonde atoparon a dous paseaseiros. Ellos preguntaron si para Belén hay onde quedar. Ay, antes das 12 a se quedar. Ay, antes das 12 a Belén chegar. Deitate, meu home, si é que ves cansado e por mí non pases. Pena nin cuidado se ahora che aite de avisar. Ay, antes das 12 a Belén chegar. Medianoite nace un meniño entre palla e herba, o verbo divino é o rei do ceo que nos ven reinar. o fillo de